Պարոն Մուրադյան, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում և քանի որ տարին արդեն կարելի ասել մոտենում է ավարտին, կցանկանայի պատմեք ազատ ոճի շամարտ Մարզաձևը ընթացիկ տարում ինչ հաջողություններ ունեցավ, ինչ նորություններ ունեցաք և ինչ է սպասվում մինչև տարվա ավարտ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ 2017 թվականին ունեցել ենք մի շարք մրցումներ, հուշամրցաշարներ, Արցախի առաջնություն, կարելի ասել, ինչքան շատանում է հուշամրցաշարերը միջոցառումները, այնքան ունենում ենք լավագույն մարզիկներ։ Նախ սկսեմ առաջնությունից, որը տեղի ունեցել 17 թվականին, ունեցել ենք 3 չեմպիոն, դրանից հետո մենք մեկնեցինք Գորիսը ունեցանք 5 չեմպիոն, հետո Մարտակետի ազատագրման 24-րդ տարեդարձին տվեցինք 2 չեմպիոն տարբերքաշային կարգերով։ Եվ հատկանշական այն է, որ առաջի անգամ Մուրադյանների հուշամրցաշարը անց եկացվել միջազգային մակարդակով, այստեղ է գտնվում Վրաստանի պատվիրակությունը։ Այդ հուշամրցաշարին ես տվեցի մի հատ արծաթ մեդալակիր և 4 բրոնզե մեդալակիր։ Թվականակը հասնում է մոտ 200-ի, մասնակցում են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի բոլոր շրջանները, ներառյալ ձյուդո և սամբո մարզաձևերը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կրթության նախարարությանը, որովհետև հենց կրթության նախարարության միջամտությամբ մենք անցկացրինք հայ և որդիներ Մուրադյանների միջազգային հուշամրցաշարը, հանդինս վարչության պետ Աշոտ Դանելյանին։ Դրանից հետո ամսի 6-ից 8-ը Մարտակերտ քաղաքում մասնակցեցինք զովածների հիշատակին հուշամրցաշարին։ Այս ամսվա։ Հա, այս ամսվա հոկտեմբերի 6-ից 8-ը, որտեղ տվեցի էլի 3 չեմպիոն, 4 բրոնզե մեդալակիր, և հոկտեմբերի 21-ին մենք պետք է մեկնենք Երևան մասնակցելու Զատիկյանի անվան հուշամրցաշարին, որտեղ մասնակցելու են թվով 10 պետություն, ԱՊՀ երկրների, ինչպես նաև Պարսկաստան, Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Ուսեր կան, որ այդ հուշամրցաշարին գրավենք պատվավոր տեղեր։ Պարոն Մուրադյան, քանի որ ազատ ոճի շամարտը ձեզ համար ոչ միայն սպորտաձև է, այլ նաև ժառանգություն, կարելի է այսպես ասել, հորից որդուն փոխանցվող ժառանգությունը և պատասխանատվությունը թերևս ավելի մեծ է։ Ձեր երեխաները նույնպես առաջին քայլերը անում են։ 1983 թվականին ազատ ոճի շամարտը Արցախում հիմնադրեց խորհրդային բանակ, ավարտելուց հետո Ալիխան Մուրադյանը, հայրս, ուղղուպերս, երկուսն էլ առաջատար մարզիկներ էին, սպորտի վարպետներ, Ադրբեջանի չեմպիոն, այսօր էլ ես եմ նրանց կիսաթողածը շարունակում, տղես արդեն 4 տարեկան է, փոքր է, բայց մեկ-մեկ տանում եմ պարապմունքին, նաև մա մեծերի խայալը, բայց անպայման կշարունակի, քանի որ ավանդական մարզաձև է մեր ազգի համար։ Եվ օլիմպիական մարզաձև է, հա, ինչքան տեղյակ եմ, օլիմպիական մարզաձևերի առաջ դրված պահանջները ավելի մեծ են։ Անպայման, օլիմպիական մարզաձևերի մրցակցությունը ավելի շատ է, քան ոչ օլիմպիական մարզաձևերի, և հենց ազատ ոճի շամարտը համարվելով ամենաուժեղ մարզաձևերի, որը զարգացած է հենց հարավային Կովկասում, մենք էլ ցկտում ենք հնարավորին մասնակցենք հավաքների, այնքան էլ մեր երեխեքն են աչքի ընկնելով և նորանոր հաջողություններ կունենանք, բայց կարելի է նշած, որ պայմաններ եսովադրությամբ չունենք, հենց մարզադահլիճը այն չափսերը չունի, որը պետք է ունենա, լոգարան չունենք, առաջին անհրաժեշտ պայմաններն է, որը պետք է ապահովածին ազատ ոճի շամարտ մարզաձևը։ Նշեցիք հավաքներ, մրցումներ, ցանկացած մարզաձևի համար երևի դրանք շատ կարևոր են, որովհետև կենտրոնանալով միայն մի տարածքում դժվար է հաջողությունների հասնել, ստացվում է ընթացքում հանել երկրից դուրս երեխաներ։ Խոստումներ ունենք, որ 18 թվականին մենք պետք է մեկնենք հարավային Օսիա, 16 թվականին ենք մեկնել, վերադառնալուց հետո միանգամից նկատվում է երեխաների պատրաստվածությունը, ինչքան հաջող դուրս գանք նման միջոցառումներին, այնքան շատ արդյունքներ կունենանք։ Ի վերջո փորձի փոխանակում սխալներին կողքից նայելու հնարավորություն։ Հովանավորի պակաս ունենք։ Ամեն ինչ գալիս է ֆինանսական ինչ-որ խնդիրների առջև է կանգնում։ Սպորտում ֆինանսը առաջնային տեղ։ Եթե մարզիկը պատրաստվում է, բայց դուրս չի գալիս, մենք չենք կարող ասենք այս մարզիկը հասել այդ մակարդակին։ Պետք է ֆինանս, որպեսզի այդ ըմբիշներ դուրս գա միջազգային ասպարես, որ իրան ցույց տա և ամեն դուրս գալուն ինքն էլ է բացվում։ Պարոն Մուրադյան, որպես մարզիչ, ինչ սկզբունքներ կան։ Մեր նախնական զրույցում դուք ասացիք, որ մտքի օգնությունն է նաև շատ կարևոր մարզվելիս։ Նախ ազատ ոչի մշամարտը հենց դաստիարակություն է։ Սպորտը ընդհանրապես դաստիարակություն է երեխաները, որը թափառում են դրսում մասնակցելով խմբակների, նրանց վրա էլ ազգացում 2-3 տարուց հետո իրանց օրգանիզմը ոնց է կոփվում, իրանց շարժու ձևը, խոսելա ձևը, ոնց դիմեն մարզիչին, ոնց ընկերոջ հետ վարվի։ Եվ հենց ազատ ոչի մշամարտում էլ թե տեխնիկա-տակտիկական վարժությունները, թե ֆիզիկապես, ընդհանրապես կրոսներ ենք հաճախակի գնում, ամեն ինչ ունի իր էֆեկտիվությունը, եւ այդ էլեմենտերը նպաստում են, որպեսզի ըմբիշը կարողանա ժամանակին պաշտպանվի, հարձակվի, կարողանա արագության շնորհիվ թե ճկունություն, թե ճարպություն, թե արագություն, պետք է համալրի մեկ կոմբինացիայի շուրջ, որպեսզի ինքը կարողանա իրան ցուցաբերի հենց գորգում։ Ես կասեի մտքի ճկունություն նաեւ։ Մտքի ճկունություն, այո։ Որովհետև ինչ որ հնարք անելիս, եթե այդ պահին չհասկացավ, միտքը ճկուն չեղավ, որ պետք է ինչ որ բան անել, կամ տեղում ինչ որ հնարք անել, իսկ ասի ուժն ակնքը համատեղելով հասնում է մեկ նպատակի, հաղթանակի։ Պարոն Մուրադյան, գաղտնիք չէ, որ ինչպես բոլոր սպորտաձևերում եւ ընդհանրապես մեր բոլորիս գործունեությունը հայրենապաշտպան է, այսինքն բոլորը իրենց բնակավարում ի վերջո իրենց աշխատանքը գալիս է մի կետի, որ հայրենիքին այս կամ այն կերպ օգնում են, պաշտպանում են իրենց ձևով սպորտսմենները հատկապես, եւ երևի սպորտի ուղին անցած տղան ավելի կոփված տղամարդ է դառնում ի վերջո։ Մենք ապրում ենք Արցախ աշխարհում, որը, ասենք, ամեն հավաք մեկնելուց մեզ հիշում են որպես հերոսական ազգ, եւ երեխաները այդքան լսելով ես եմ յուրաքանչյուր պարապմունքի ժամանակ ամեն անգամ հիշեցնում եմ, որ մենք պետք է այնս ենք, մենք մի բուր ազգ ենք, մենք պետք է միասնական դառնանք, որ հաղթանանք, ինչպես արցախյան պատերազմը ցույց է տվել։ Եվ բանակ ունենալով առողջ եւ պատրաստական մարզիկներ, նաեւ իր խնդիրն է դառնում։ Հեշտ, ինչպես նաև սպորտային դաստիարակությունը հենց նպաստում է նրան, որ նա մեկնում է ազգային բանակ, ցույց է տալիս իր սովորածը, իր խոսակցականը, իր դաստիարակությունը։ Պարոն Մուրադյան, միայն տղաներ են պարապում։ 90% տղաներին։ Այս տարի ունեցա 4 աղջիկ, որոնցից հենց Զովազնեի հուշամարձ հաշարին Մարտակերտ քաղաքում գրավեց 3-րդ տեղը։ Ընդհանրապես աշխարհում կա աղջիկների ազատ ոչի մշամարտ, մրցակցությունը շատ ուժեղ է, բարձր մակարդակի վրա է։ Փորձենք, մենք չունենք այդպիսի աղջիկներ, բայց աղջիկը տողու հետ պարապվելով կամացից հասնում է իր նպատակին՝ ազատ ոչի մշամարտում տեղի գրավելու համար։ Մեր տարածքի համար մի քիչ անսովոր չէ։ Մի քիչ անսովոր, բայց դա սպորտը, ես դե առավել ոչի բան չեմ տեսնում։ Մանավանդ եթե ինքը ցանկություն ունի պարապվելու, չմոռանանք, որ հենց պատերազմի ժամանակին էր վեր կենում զենքը վերցնում գնում պատերազմի, եւ ինչու՞ չէ կարելի հենց աղջիկը պարապվելով մի ձեռում զենքը, մի ձեռում խաչիկը վերցնի գնա պատերազմ։ Իսկ դժվար է աղջիկների մարզիչ լինել, յուրահատկություններ ունի այնուամենայնիվ։ Ունի յուրահատկություններ, տղեկի վրեն ցույց ենք տալիս, իրանք իրանց հետ պարապվում են, հլը որտենց, հետագայում որ արդեն ավակների գնան, իրանք իրեն դե ավելի կկատարելագործվեն, աչքի ընկած աղջիկ մարզիկներից մեկին կդնենք մարզիչի դե կկատարի ինձ աղջիկի հետ պարապվելուց։ Պարոն Մուրադյան, ինչ է կարծում, զարգանալու ինչ միտումներ ունի ազատ ոչի մշամարտը։ Ազատ ոչի մշամարտը, ես կարող եմ ասել, որ միջև 90-ական թվականները լավ զարգացում էր ապրում։ Պատերազմից հետո մեր մոտ մի քիչ տենդենսը իջավ, չգիտեմ պատճառը որն է, սովադրությամբ ես նշել եմ, որ չունենք այդ պայմանները, եւ լավագույն մարզիկներին տարվա կտրվածքով պետք է հաճախակի մեկնեն մրցումների, հաճախակի մեկնեն հավաքների, պետությունն էլ ապնում, բայց մենք օգնություն ունենք նաեւ հովանավորների։ 16 թվականին նշեմ, որ հենց Ռուսիայում բնակվող Կարեն Աղաբեկյանի օգնությամբ մենք մեկնեցինք դե, որը խոստովավ նաև 18 թվականին գալիք տարին նորից կմեկնենք Աստծո աջակցությամբ։ Մեկնելուց հենց մեր հայրենակիցներն են դե մեզ դիմավորել, ինչքան լավ էր նա, որ դու հայ ես, հայրենակից ունես ուրիշ ազգում, ու գալիս են ձեզ երեխաների հետ հանդերձ, թե նվերներով, թե վերաբերմունքով, նպաստում են նրան, որ մենք ավելին պարապեն, որ կարողանանք առաջատար տեղի գրավենք։ Որպես արդեն փորձառու մարզիչ, նրանց ովքեր նոր են սպորտային ուղին սկսել, նոր են սկսել հետաքրքրվել սպորտով, եւ ընդհանրապես բոլոր մարզիկներին ինչ կմաղթեք։ նախ կմաղթեմ շուտ դուրս չգան, որովհետև սկզբից գալիս են 10 օր պարապելուց հետո դժվար էլեմենտներն արդեն ցույց է տալի, 2 ամիս, 3 ամիս մեկ էլ ասում չեմ կարողանում, չեմ դիմանում եւ այլն դպրոցն անընդհատ պրոբլեմ սարքելով, բայց մենք էլ ենք դպրոց հաճախել եւ դպրոցը չի խանգարում սպորտային խմբակ այցելելու համար, չէ՞ որ դա հենց առողջությունն է։ Կմաղթեմ նպատակային պարապմունք, և եթե դու նպատակային պարապում ես, դու անպայման կհասնես քո նպատակին։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ, և թող հաղթանակները անընդմեջ լինեն։ Շնորհակալություն։